Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Αυτό εδώ το πρώτο σήμερα είναι ειδικού σκοπού. Παίζει για να αποχαιρετήσει, για να συντροφεύσει έναν καλό μας φίλο, έναν καλό μας σύντροφο, έναν πολύ συνεπή άνθρωπο, τον Νίκο τον Μάτζο από το Ηράκλειο, να δώσει δύναμη στους δικούς του ανθρώπους, στα κορίτσια του κατά πρώτον, στην Μάρθα και στη Βασιλική, και την υπόσχεση ότι έχουμε να κρατήσουμε σημαίες ακόμα στα χέρια μας, κόκκινες σημαίες, Νίκο. Πάμε παρακάτω. Σήμερα δεν είναι περισσότερα λόγια για τον Νίκο, τον Μάτζο, από μένα τουλάχιστον. Η επικαιρότητα περί υποχρεωτικότητας εμβολίων, περί κρουσμάτων, περί όλων αυτών που συζητάμε τους τελευταίους μήνες. Σε μία προσπάθεια σήμερα, και αν έχετε την διάθεση να το κάνουμε μαζί, να αναστοχαστούμε λίγο, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ξέρετε, πολλές φορές νιώθω κι εγώ την ανάγκη να βγάλεις, ρε παιδί μου, σαν να είσαι μέσα σε μια θάλασσα ειδήσεων, μια θάλασσα επικαιρότητας που σου έρχεται, σε κατακλείζει, τα κρούσματα, τι έγινε σήμερα, τι αποφάσισαν οι ειδικοί, πού είναι τα πολλά σήμερα στο Ρέθυμνο ή στη Μύκονο, στη Ρόδο ή στη Σαντορίνη ή στο Ηράκλειο. Και έχεις, τι γίνεται με τους εμβολιασμούς, έρχεται, ψηφίζεται η υποχρεωτικότητα, ποιους έδιωξαν από την ΕΜΑΚ, πού αυτό, ξέρετε, όλο αυτό το πράγμα, και που στο βάθος έχει και σχολεία, και που στο βάθος έχει και εκπαιδευτικούς, και που στο βάθος έχει και μαθητές σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό. Ξέρετε, νιώθω μερικές φορές την ανάγκη να βγάλεις, ρε παιδί μου, σαν να είσαι μέσα στη θάλασσα, και να βγάλεις λίγο το κεφάλι, να βγεις έτσι λίγο από πάνω και να τα βάλεις σε μια σειρά που να παρήφχει, να δεις πού είμαστε, τι γίνεται. Αυτό θα προσπαθήσω λίγο σήμερα, αν έχετε την υπομονή, να το κάνουμε μαζί. Είναι Πέμπτη, είναι 22 ο Ιούλιος και ακούτε πίσω σελίδες. Και εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Λοιπόν, να κάνουμε μια παραδοχή καταρχάς από την αρχή όλοι μας. η ιστορία με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού θα πάει πολύ μακριά και θα περάσει τα όρια των υγειονομικών και των εργαζόμενων στα γυροκομεία και της ΕΜΑΚ. Ήδη τα έχει περάσει τα όρια αυτά, ήδη η συζήτηση έχει ξεκινήσει και γίνεται υπό το βάρος, δυστυχώς γίνεται υπό το βάρος των πολύ αρνητικών ειδήσεων που έρχονται απανωτά, αυτή η θάλασσα που σας έλεγα, για τον αριθμό των κρουσμάτων, για την διεύρυνση της πανδημίας, ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί, για την ασυγκράτητη ροή του τουριστικού ρεύματος που από ό,τι φαίνεται αυτή καθορίζει τις ενέργειες της κυβέρνησης και της πολιτείας συνολικότερα, και γίνεται υπό το βάρος της αγωνίας για τη μετάλλαξη Δέλτα, για το πού πηγαίνουμε. Δηλαδή δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση, είναι μια συζήτηση που λέει ότι εδώ και τώρα, χθες κανονικά, όχι εδώ και τώρα, χθες έπρεπε να έχεις πάρει πιο ριζοσπαστικές αποφάσεις, πιο συγκεκριμένες, πιο θαραλέες ίσως αποφάσεις. Λοιπόν, για να τα βάλουμε στη σειρά, για να δούμε τι έχει πει καταρχάς. Τι έχει πει ο καθένας από εμάς, τι έχει υποστηρίξει, τι θέση έχει πάρει κάθε κομμάτι του πολιτικού συστήματος, τα κόμματα. Θα σας διαβάσω σήμερα αναλυτικά, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και τι θα έρθει παρακάτω, γιατί θα έρθουν αρκετά παρακάτω. Καταρχάς να πω εγώ τι έχω πει. Για να είσαι, πρώτα να είσαι καθαρός με τον εαυτό σου, στον καθρέφτη σου και στο μικρόφωνο μπροστά. Νέο υποχρεωτικός εμβολιασμός στους υγειονομικούς και στους εργαζόμενους στα γυροκομεία είναι κάτι θετικό, διότι δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή τη στιγμή. Εγώ τουλάχιστον αυτό βλέπω και το έχω υποστηρίξει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πήγα ήδη ένα βήμα παραπέρα. Και εδώ είναι που προβληματίζομαι και σας μιλώ έτσι εντύμως για το πόσα βήματα παραπέρα θα χρειαστεί να πάω από αυτό. Γιατί μετά τα βήματα, μετά τους εμβολιασμούς στο νοσοκομείο και στο γυροκομείο, ήρθε η τροπολογία στην Βουλή που το ρυθμίζει το συγκεκριμένο ζήτημα. Όριο είναι η 16η Αυγούστου στα γυροκομεία και η 1η Σεπτεμβρίου στα νοσοκομεία, στις μονάδες υγείας συνολικά, όχι μόνο στα νοσοκομεία. Και από εκεί και μετά έρχεται η αναστολή της εργασίας. Και από εκεί και μετά μπαίνεις σε άλλου είδους περιπέτειες. Επί αυτού λοιπόν, καταρχάς ναι, ξεκάθαρα, σαφές, ναι, τι να σας πω, μεγαλύτερο και από τον μένουμε Ευρωπαίων, πώς το λέγανε, στο δημοψήφισμα. Ναι παιδί μου, ναι, ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται να το πολύ εξηγήσουμε νομίζω πια, έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα για το γιατί σε αυτές τις συγκεκριμένες δομές είναι απαραίτητο οι άνθρωποι να είναι εμβολιασμένοι. Προφανώς όχι απολύσεις. Έτσι. Βεβαίως μην κάνεις και εσύ ότι δεν βλέπεις, μην κάνεις ότι δεν σε αφορά το ζήτημα, ότι αναλόγως πόσοι θα είναι αυτοί και για πόσο καιρό θα μείνουν σε αναστολή και πόσο καιρό θα κρατάει η πανδημία για να χρειάζεται να είναι αυτοί σε αναστολή. Ήδη τα βάζει ο Βορύδης και τα βάζει τσεκουράτα, όπως ξέρετε ο Βορύδης, και λέει ότι κάποια στιγμή ρε παιδί μου θα πρέπει να έχει και ένα όριο, ότι άμα περάσουν, ξέρω, okay, δεν είπε, λέω εγώ, 2, 3 μήνες, 4 μήνες, 5 μήνες, 6 μήνες. Πόσο καιρό θα κάτσει σε αναστολή και θα την καλύψουμε τη θέση? Δεν θα διευθετήσουμε τις θέσεις εργασίας. Διευθετήσουμε ήταν το ρήμα που χρησιμοποίησε. Οπότε ναι, ακόμα και εγώ που λέω ναι, αναγνωρίζω ότι αυτό αρχίζει να βάζει διάφορα προβλήματα σε σχέση με το εργασιακό μέλλον των ανθρώπων που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Είναι επιλογή τους, είναι σεβαστή ως ένα βαθμό, είναι σεβαστή και η ανάγκη μας στα νοσοκομεία και στα γυροκομεία να υπάρχουν κάποιες συνθήκες που εγγυώνται την ευημερία, το να ζήσουν οι άνθρωποι που είναι εκεί, οι δικοί μας ενδεχομένως άνθρωποι ή εμείς αύριο αν είμαστε σε ένα νοσοκομείο χτύπα ξύλο, και άρα σε αυτή τη ζυγαριά ναι, ναι, ξεκάθαρα αρχίζουμε να συζητάμε τα θέματα της επίπτωσης των επιπτώσεων που θα έχουν αυτοί που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. και οι επιπτώσεις ξεκινούν από την αναστολή εργασίας. Αναστολή και των εργασιακών τους δικαιωμάτων, των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Γιατί άραγε? Δηλαδή αυτό τώρα αρχίζει να τραβιέται λίγο πιο πέρα. Γι' αυτό σας λέω, καμιά φορά χρειάζεται να τη δεις αυτή την κουβέντα ξανά και ξανά. Δεν θα κάνω πίσω, ασφαλώς χρειάζεται να εμβολιαστούν. Αλλά γιατί δεν μπορεί να τους πληρώνει το κράτος ή ο εργοδότης τους τα ένσημά τους, και γιατί θα πρέπει αυτό το διάστημα που θα μείνουν να είναι και ανασφάλιστοι? Αυτό είναι τιμωρία, είναι ξεκάθαρα τιμωρία. Και γιατί δεν έχεις τη δυνατότητα ως κράτος, τουλάχιστον μέχρι να δεις, αφού είναι σε αχαρτογράφητα νερά, όπως μας αρέσει να λέμε εμάς των δημοσιογράφων, όλη αυτή η ιστορία, γιατί τουλάχιστον τα ένσημά τους? Δηλαδή το άλλο αρχίζει να γίνεται τιμωρία τώρα, αυτό με τα ένσημα. Αλλά ποια ένσημα τώρα? Εδώ μιλάμε, ο Βορύδης ετοιμάζεται να τους απολύσει, παιδί μου. Δηλαδή συζητάμε πια ότι από ένα σημείο και μετά δεν θα μπορείς να γυρίσεις πίσω στην εργασία σου, ή θα μπορείς να γυρίσεις εάν σε θέλει ο εργοδότης σου ξανά πίσω. Και αρχίζει το πράγμα, και καλά, το νοσοκομείο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δημόσια. Όταν όμως έχεις να κάνεις με ένα ιδιωτικό νοσοκομείο ή με ένα ιδιωτικό γυροκομείο, αρχίζει το πράγμα να μπερδεύει. Το καταλαβαίνετε. Αλλάζει αυτό την βασική σου θέση, στάση, Διονέλη, και όποιου είσαι εκεί έξω, εσύ και ακούς, επί του ζητήματος του συγκεκριμένου, ότι πρέπει να είναι εμβολιασμένοι οι άνθρωποι σε αυτές τις δομές? Όχι, δεν την αλλάζει. Ναι, πρέπει να είναι εμβολιασμένοι. Καλό είναι όμως να συνειδητοποιείς ότι κάνεις έναν συμβιβασμό σε αυτό, ότι έχεις αρχίσει να πηγαίνεις μερικά βήματα πίσω ως προς τις αρχές σου, ας το πούμε έτσι, και ιδεολογικά και πολιτικά και εργασιακά, με όποια διάσταση και αν θέλετε να το δείτε. Τουλάχιστον να το συνειδητοποιείς, ότι κάνεις πίσω για να κερδίσεις κάτι άλλο μέσα στην πανδημία, μέσα σε αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση που ζούμε. Για πάμε όμως λίγο παρακάτω. Μετά τα γυροκομεία και μετά τα νοσοκομεία, μας προέκυψε η ΕΜΑΚ, που στην πραγματικότητα δεν ήρθε μετά, απλά μετά ήρθε η είδηση, γιατί έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω και έφυγαν ήδη. Στην ΕΜΑΚ βεβαίως υπάρχει άλλος τρόπος, γίνονται μετακινήσεις και δεν τίθεται κανένα τιμωρητικό μέτρο εις βάρος αυτών που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Δηλαδή ούτε ο μισθός τους κόβεται, ούτε σε αναστολή μπαίνουν και τα ένσημά τους συνεχίζουν να έχουν, αλλά φεύγουν από αυτή την μονάδα που είναι πρώτης γραμμής και πηγαίνουν, ξέρω εγώ, στην πυροσβεστική, σε ένα γραφείο, να πηγαίνεις να βγάλεις τις άδειες για τους πυροσβεστήρες όταν ανοίγει ο άλλος ένα μαγαζί, ένα, ξέρω εγώ, ψητοπολείο ή ένα φροντιστήριο. Εντάξει, οκ. Okay. Μέχρι εκεί καλά. Αλλά κι άλλο βήμα, κι άλλο βήμα στην υποχρεωτικότητα. Χρειάζεται να είναι εμβολιασμένοι και οι άνθρωποι στην ΕΜΑΚ. Έχεις έναν άνθρωπο που έχει τραυματιστεί πάνω σε ένα βουνό και πάει να τον σώσει κάποιος που δεν είναι εμβολιασμένος και που ενδεχομένως κολλάει κορονοϊό. Τον κολλάει ή κολλάει ο ένας από τον άλλο. Ή χρειάζεται να πάνε σε διεθνείς αποστολές και να ταξιδέψουν, και άρα άμα είναι ανεμβολίαστοι, πώς να ταξιδέψουν? Να πάει η ΕΜΑΚ, άμα γίνει ένα σεισμός, ξέρω εγώ, στην Τουρκία, χτύπα ξύλο, και στείλουμε μια μονάδα, να πάμε να τους στείλουμε ανεμβολίαστους και ενδεχομένως με κορονοϊό. Οπότε αρχίζει το πράγμα εκεί να λες, υπάρχει μια δικαιολόγηση. Δεν είναι το ίδιο ισχυρή όπως με τα νοσοκομεία, αλλά αρχίζεις να καταλαβαίνεις, εν πάση περιπτώσει μπαίνεις σε μια συζήτηση, και άμα μπεις στη συζήτηση και βάλεις το ένα πόδι, αρχίζεις μετά να κάνεις, σας λέω, υποχωρήσεις. Άντε, ναι και στην ΕΜΑΚ, ναι και στην ΕΜΑΚ. Κυρίως επειδή είναι πιο ανέμακτο η συνέπεια. Αν και οι άνθρωποι από την ΕΜΑΚ πήγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σας θυμίζω, χάσανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζήτησαν να γίνει ανακοπή της απόφασης του αρχηγείου που όριζε την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού τους. δεν το δέχτηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας και έτσι τώρα ήρθαν οι πρώτες 54, αν δεν κάνω λάθος, σε όλη την Ελλάδα μετακινήσεις. Δεν είναι εκδιώξεις, είναι εκδίωξη από την ΕΜΑΚ, από τη μονάδα, αλλά είναι μετακίνηση μέσα στην υπηρεσία χωρίς να χάνει τη δουλειά του, συνεχίζοντας ο άνθρωπος να έχει την δουλειά του, αλλά σε άλλο πόστο. Και μετά έρχεται ο τουρισμός και ξαφνικά βλέπεις στη Μύκονο να φουντώνουν τα κρούσματα. Ακούς τον δήμαρχο εκεί να λέει και τους φορείς τους τουριστικούς γενικά να λένε ότι δεν υπήρξε κανένας έλεγχος επί της ουσίας, ενώ το νησί ήταν εμβολιασμένο κοντά στο 90% ο πληθυσμός. Αυτοί που πήγαν να δουλέψουν πήγαν ανεμβολίαστοι να δουλέψουν. Ο μπάρμαν, η σερβιτόρα, τι να σας πω, ο DJ, όλοι όσοι ήταν, γιατί το νησί δεν έχει τόσο κόσμο και προφανώς πήγαν από αλλού για να δουλέψουν στο νησί και δεν συμβαίνει μόνο στη Μύκονο αυτό. Και αρχίζει και εκεί να μπαίνει το ερώτημα, να εμβολιαστούν υποχρεωτικά οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και στην εστίαση? Τι σημαίνει υποχρεωτικά, να μην ξεχνιόμαστε. Το υποχρεωτικά σημαίνει, σε καμία περίπτωση δεν τον παίρνω να τον βάλω κάτω με το ζόρι να τον εμβολιάσω. Υποχρεωτικά σημαίνει ότι, φίλε μου, θέλεις να δουλεύεις στο μπαρ στη Μύκονο, θα έχεις κάνει το εμβολιάκι σου. Άμα δεν έχεις κάνει το εμβολιάκι, θα πάρω κάποιον άλλον που να είναι εμβολιασμένος για να είμαστε και όλοι καλυμμένοι. Ναι σε αυτό ή όχι σε αυτό? Αν και με περισσότερη περίσκεψη, η απάντηση έχω ήδη δώσει, εγώ τουλάχιστον. Και καλό είναι να είμαι τίμιος, εντάξει, ο καθένας μας θα δώσει τις απαντήσεις του. Αλλά η απάντηση είναι πάλι ναι. Ναι, από ό,τι φαίνεται, ειδικά μέσα σε μια κατάσταση που έχεις έναν τουρισμό ανεξέλεγκτο και μια κατάσταση που δεν μπορείς να την βάλεις μέσα σε ένα καλούπι, τουλάχιστον μια άμυνα θα ήταν και για τους ίδιους τους ανθρώπους στους χώρους αυτούς. Σας θυμίζω ότι ο Θεοχάρης, ο οποίος σήμερα επισκέπτεται το Ηράκλειο για να δει πόσο καλά τα κατάφερε, έλεγε, υποσχόταν για εμβολιασμούς κατά προτεραιότητα των ξενοδοχό υπαλλήλων. Άστο, πήγε περίπατο αυτό. Τώρα λέμε όχι για εμβολιασμούς κατά προτεραιότητα, λέμε για εμβολιασμούς κατά υποχρεωτικότητα, αν μπορώ να το πω έτσι, υποχρεωτικούς. Αλλιώς αναστολή και εσύ, και θα έρθει κάποιος άλλος να πιάσει τη δουλειά, πόσο πάλι, για ένα, για δύο μήνες, γιατί να πέρασει η σεζόν τουλάχιστον, αν εκεί είναι το πρόβλημά μας. Ναι ή όχι σε αυτό? Η απάντηση είναι ναι, τουλάχιστον η δική μου, χωρίς όμως να ξεχνάω, και εδώ αρχίζουν οι αστερίσκοι, χωρίς όμως να ξεχνάω όλα τα προηγούμενα για το ποιος φταίει που φτάσαμε σήμερα να είναι αυτή η μόνη λύση ο εμβολιασμός ο υποχρεωτικός. Γιατί δεν έλεγξες στο αεροδρόμιο, γιατί δεν έχεις επαρκή τεστ, γιατί δεν έχεις φροντίσει να έχεις όλες τις υποδομές ώστε να περιορίσεις, να περιχαρακώσεις την υγεία των επισκεπτών και των εργαζόμενων, και άρα σήμερα μάλλον προφανώς δεν έχεις άλλη λύση εκτός από το να τους, τους εμβολιάσεις υποχρεωτικά. Αλλά αυτή η λύση δεν προκρίνεται, δεν φαίνεται ότι θα υιοθετηθεί ένα τέτοιο μέτρο, διότι είναι τεράστιες οι αντιδράσεις από τον κλάδο τον τουριστικό, και επίσης μάλλον δεν μπορείς να το κάνεις μέσα στο πικ της περίοδου, τώρα που είναι η τούρλα του Σαββάτου που λένε και στο χωριό μου. Τώρα πια, από ό,τι φαίνεται, μόνο να τους παρακαλέσεις μπορείς. Πηγαίνετε παιδιά να εμβολιαστείτε για το καλό όλων μας. Και άμα τους διώξεις, τους ανεμβολιαστούς, πού θα βρει ο άλλος προσωπικό τώρα? Δηλαδή ούτε μια μέρα δεν μπορεί να μείνει, όχι μια εβδομάδα να κάνει να ψάξει προσωπικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το έχουμε χάσει το παιχνίδι εκεί. Θα ήταν σωστό να εμβολιαστούν υποχρεωτικά όλοι στον τουρισμό και στην εστίαση? Ναι, αλλά μάλλον, τι να σας πω, τον Απρίλιο, το Πάσχα, όταν άνοιγε πριν από τις 13 Μαΐου. Θυμάστε που 13 Μαΐου πανηγυρίζαμε ότι ανοίγουμε τις πτήσεις από το εξωτερικό. Τότε θα έπρεπε να μας βρει όλους εμβολιασμένους στον κλάδο αυτό. Δεν μας βρήκε. Τώρα τι να σας πω, ο Θεός και η ψυχή του. Και για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς όλοι με τους εαυτούς μας, η πιο προχωρημένη κουβέντα και ο πιο προχωρημένος έτσι τσακωμός που κάναμε με τους κυβερνητικούς ήτανε για το αν θα τους βάλεις κατά προτεραιότητα, όχι να τους βάλεις. Κανείς δεν ζητούσε, ούτε εγώ, ούτε κανένας, ούτε τα σωματεία τους, ούτε οι ξενοδόχοι οι ίδιοι. Κανένας δεν έβαλε ζήτημα υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών σε τουρισμό και εστίαση. Τώρα το βάζουμε κατόπιν εορτής. Όλοι μας. Όλοι. Α, βεβαίως πρέπει να σας τονίσω, για να είμαι απολύτως δίκαιος, σε κάθε έναν από τους κλάδους αυτούς που συζητάμε, δηλαδή πας στους υγειονομικούς, βγαίνει το Σωματείο των Υγειονομικών, λέει όχι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, λάθος. Πας στους ξενοδοχείο υπαλλήλους, σε καμία περίπτωση. Όχι, δεν είναι σωστό να βάλουμε τους εργαζόμενους υποχρεωτικά και να τους απειλούμε με αναστολές. Πας στην ΕΜΑΚ, σας είπα, η ΕΜΑΚ πήγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, έχασε. Πού θέλετε να πας στους εργαζόμενους στα γυροκομεία, ούτε αυτοί. Το σωματείο θα πει, όχι, δεν θέλουμε υποχρεωτικό. Κανείς δεν θέλει υποχρεωτικό εμβολιασμό όταν έρχεται στη δική του την πόρτα, στο δικό του το κλάδο και στο δικό του το συντεχνιακό συμφέρον, αν μπορώ να το πω έτσι, με την καλή έννοια, δεν βάζω αρνητικό πρόσημο. Και μια που αναγνωρίσαμε ότι αυτή την κουβέντα για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους και την εστίαση, τουρισμός, επισιτισμός, την κάνουμε αργά και κατόπιν εορτής και μάλλον δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ίσως είναι μια καλή αφορμή, μια καλή ευκαιρία να δούμε ότι αφού αυτή την κάνουμε αργά, βρε μήπως να κάνουμε από τώρα που είναι λίγο ακόμα νωρίς τη συζήτηση για τα σχολιά. Το Σεπτέμβρη δεν είναι πολύ μακριά ο Σεπτέμβρης. Δηλαδή άντε κάποια στιγμή θα τον φάμε και τον Ιούλιο, θα τον φάμε και τον Αύγουστο, τσουπ να το ο Σεπτέμβρης. Εκεί τι γίνεται, εκπαιδευτική, άλλη κουβέντα πάλι, να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών για να πάνε να κάνουν μάθημα το Σεπτέμβρη στα παιδιά μας. Τι λέτε. Και σας θυμίζω, βάζω την ερώτηση έχοντας ήδη αρχίσει τα βήματα προς τα πίσω, ναι στους υγειονομικούς, ναι στα γυροκομεία, ναι στην ΕΜΑΚ, μάλλον ναι ή εν πάση περιπτώσει ναι με αστερίσκο σε τουρισμό και επισιτισμό. Και τώρα λες, ωραία, δασκάλους και καθηγητές, ναι ή όχι υποχρεωτικός, δηλαδή ένας δάσκαλος που δεν θέλει να εμβολιαστεί να είναι στο σχολείο στην τάξη το Σεπτέμβρη, ναι ή όχι. Θέλετε να σας το κάνω ακόμα καλύτερο για να δείτε ότι τελικά φτάνει σε όλους το πρόβλημα. Εμβολιασμός παιδιών. Η πλατφόρμα για το 15-17 έχει ανοίξει. 15-17 είναι λύκειο, έτσι. Και η πλατφόρμα για το 12-15, για τις ηλικίες εννοώ, 12-15, ανακοινώθηκε από τον ίδιο το Μητσοτάκη ότι θα ανοίξει πολύ σύντομα και θα είναι διαθέσιμα τα εμβόλια εθελοντικά, είπε σε αυτή την περίπτωση. Και εγώ σου λέω ότι μέχρι το Σεπτέμβρη έχουν πάει τα κρούσματα στο Θεό και έχεις μια καινούργια κατάσταση και δεν συζητάς μόνο για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών στους δασκάλους αλλά και στους μαθητές. Εάν ένας μαθητής γυμνασίου ή λυκείου, το 12-15 είναι γυμνάσιο, το 15-17 είναι λύκειο, δεν έχει κάνει το εμβόλιο να είναι στην τάξη το Σεπτέμβρη, αρχίζει να ζορίζει το πράγμα. Πάμε σε διάλειμμα μικρό και έρχομαι σε λίγο. Oh,

Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Είναι 5η και 22. Ο Ιούλιος, πίσω σελίδες είναι η εκπομπή που ακούτε. Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο, πίσωσελίδες.gr, το site της εκπομπής για τις δικές σας παρατηρήσεις. Είμαστε στην επόμενη μέρα από την κατάκτηση του τίτλου του NBA από την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούμπο και με όλα όσα γράφονται τις τελευταίες ώρες να έχουν απόλυτο δίκιο, τουλάχιστον όσα έχω διαβάσει εγώ, για την τεράστια υποκρισία, για τη μεγάλη ξεφτύλα αυτής εδώ της χώρας που δεν σε αφήνει να πλήξεις ποτέ κοιτάζοντας τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να δεις πόσοι Γιάννηδες, πόσοι αντίστοιχοι άνθρωποι σαν αυτόν που δεν έτυχε να έχουν ταλέντο στο να βάζουν καλάθια έχουν βρεθεί απόκληροι, έχουν βρεθεί στις θάλασσες να πνίγονται, έχουν βρεθεί κυνηγημένοι, έχουν βρεθεί χωρίς ηθαγένεια. Ακόμα βρεθείς και στο Γιάννη που τον υμνούμε σήμερα. Το ξέρετε ότι με ρουσφέτη του την έχουμε δώσει. Με ρουσφέτη, δεν το λέω με κακία για τον Γιάννη σε καμία περίπτωση, το λέω με κακία για αυτούς που του δώσανε. Γιατί όταν ο νόμος Ραγκούση καταργήθηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά, ήταν ακριβώς εκείνο το σημείο, ο νόμος Ραγκούση έδινε ηθαγένεια στους ανθρώπους που είχαν γεννηθεί εδώ, στους μετανάστες. Εκείνη λοιπόν την περίοδο την κατάργησε την διάταξη αυτή η κυβέρνηση Σαμαρά, έλα όμως που ήταν τα draft του NBA. Άκου να δεις τώρα πώς μπορεί να αλλάξει. Στα draft του NBA πήγαινε τότε ο Γιάννης, έδειχνε ήδη ότι έχει ταλέντο και ήταν λίγο ξεφτύλα τώρα να στείλει η Ελλάδα κάποιον, να φεύγει από την Ελλάδα κάποιος που θα πάει να κάνει καριέρα, φαινόταν τότε πια ότι θα κάνει καριέρα και να μην έχει πάρει την ηθαγένεια. Και τον κάλεσε μια ωραία πρωία ο Σαμαράς στο Μαξίμου μαζί με την οικογένειά του και του είπε άντε, επειδή εσύ είσαι που βάζεις καλάθια, εσύ πάρτη. Όλοι οι άλλοι να μην σας πω τώρα τι. Και έτσι έχει η ελληνική ηθαγένεια ο Γιάννης. Και φτάνει εκεί και δοξάζει την Ελλάδα και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε έβγαλε αν έχετε το Θεό σας η ελληνική αστυνομία, έβγαλε συγχαρητήριο μήνυμα για το Γιάννη Αντετοκούμπο που ο ίδιος στις συνεντεύξεις του, καλά δεν το είχαν ακούσει, λέει κρυβόμουν όταν πουλούσα CD στα Σεπόλια, κρυβόμουν να μην με συλλάβει η αστυνομία και να μην με απελάσουνε. Και τώρα του δίνει συγχαρητήρια η αστυνομία. Τι να σας πω παιδιά, σε αυτή τη χώρα πραγματικά έχεις τη δυνατότητα να μην μπλήξεις ποτέ με την ξεφτύλα σου ως χώρα ενώ. Λοιπόν, για τους εμβολιασμούς σας έλεγα και την υποχρεωτικότητα. Είχα μείνει στα σχολεία, είχα μείνει στους μαθητές και εδώ το πράγμα αρχίζει να σοβαρεύει και εδώ το πράγμα αρχίζει να ζητά από όλους μας, να μας τραβά όλους από το μανίκι, γιατί νομίζω ότι μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα από σήμερα θα χρειαστεί να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρές αποφάσεις. Υπενθυμίζω, αν δεν ακούσατε το πρώτο μέρος, ότι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού έχει φύγει πια από την υπόθεση γυροκομεία-νοσοκομεία. Βάλτε και ΕΜΑΚ εκεί. Υπάρχει μια συζήτηση για τους εργαζόμενους στον τουρισμό που μάλλον γίνεται κατόπιν εορτής, και αφού το πανηγύρι είναι σε εξέλιξη πλήρη. Και το επόμενο βήμα είναι η εκπαιδευτική. Σίγουρο ότι θα συζητάμε γι' αυτό σε λίγο καιρό, ήδη συζητάμε δηλαδή, αλλά και οι μαθητές, διότι από τη στιγμή που ανοίγει η πλατφόρμα, όταν τον Σεπτέμβρη, και αναλόγως βεβαίως και τα νούμερα της πανδημίας και αναλόγως και το πόσο βαριά θα είναι τα πράγματα στη χώρα και αναλόγως και την πίεση που θα έχει το σύστημα υγείας, μην εκπλαγείτε καθόλου αν τον Αύγουστο, στο τέλος, τέτοιες μέρες του Αυγούστου, εκεί κατά τις 20 μετά της Παναγίας, συζητάμε για το αν τα παιδιά θα πρέπει να πάνε με εμβόλιο ή χωρίς, στα γυμνάσια και στα λύκεια τουλάχιστον, δεν βάζω τα δημοτικά, γιατί η συζήτηση ήδη έχει ανοίξει. Η πλατφόρμα έχει ανοίξει για τους 15-17 και η συζήτηση έχει ανοίξει διαστόματος του ίδιου του Μητσοτάκη για τους 12-15. Και εγώ σου λέω ότι τα πράγματα έχουν πάει στραβά μέσα στο καλοκαίρι, ακόμα πιο στραβά, και το Σεπτέμβρη που δεν θα έχεις και τουρισμό, που μάλλον, αν είναι εκεί που είναι σήμερα τα κρούσματα, μάλλον για lockdown θα πηγαίνεις, οπότε μάλλον μπορεί και να γλιτώσουμε, να μην ανοίξουν καθόλου τα σχολεία και να έχεις μόνο τηλεκπαίδευση, και να γλιτώσεις, εννοώ, και την κουβέντα περί υποχρεωτικότητας εμβολιασμού, αλλά είναι και αυτό πάνω στο τραπέζι, ή τουλάχιστον δείτε το ως πρόβλεψη εδώ δική μου της εκπομπής. Όχι ότι ανακαλύπτω την Αμερική, φωνάζει το πράγμα. Τι κάνει νιαουνιάου στα κεραμίδια. Για μισό λεπτό, και εσύ τι θέση παίρνεις? Είπαμε στους υγειονομικούς και στα γυροκομεία, ναι, υποχρεωτικός. Είπαμε στην ΕΜΑΚ, ναι. Είπαμε στον τουρισμό, ναι. Στους δασκάλους, στους εκπαιδευτικούς, να είναι υποχρεωτικός, και αν δεν έχει εμβολιαστεί να μην πάει στο σχολείο. Και τι μετά, αναστολή? Για πόσο? Και ο μαθητής? Το μαθητή δεν μπορείς να τον βάλεις αναστολή, αλλά μπορείς να του πεις ενδεχομένως. Σας θυμίζω ότι τα εμβόλια, τα υπόλοιπα εμβόλια, είναι υποχρεωτικά. Για να πάτε το παιδί σας, για να πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο, έχετε πάει, έχουμε πάει όλοι, και ένα χαρτάκι που λέει φέρε μου τη φωτοτυπία από το βιβλιαρίο υγείας να δω ποια εμβόλια έχει κάνει. Δεν ξέρω αν στους... δεν έχω εμπειρία, δεν έχω ακούσει κιόλας. Αν κάποιος δεν τα έχει κάνει τα εμβόλια στο παιδί του, γιατί αντιεμβολιαστές υπήρχαν και πριν από τα εμβόλια του κορονοϊού. Το παίρνουν το παιδί στο σχολείο? Δεν ξέρω. Πάντως είναι στις προϋποθέσεις για να πάει το παιδί σου να γραφτεί στο δημοτικό. Στον υπηαγωγείο ακόμα μισό, πω και στον παιδικό σταθμό μας τα ζητάνε. Λοιπόν, άρα η διαδικασία αυτή είναι γνωστή και η υποχρεωτικότητα αυτού του είδους είναι γνωστή. Και τώρα με τον κορονοϊό, τι γίνεται? Ξεκινώντας την κουβέντα από το ότι κάνω βήματα προς τα πίσω, δεχόμενος υποχρεωτικότητες και στον ένα κλάδο και στον άλλο κλάδο και στον άλλο κλάδο, μήπως τελικά, και αυτό είναι το ερώτημα της εκπομπής, μήπως τελικά φωνάζω, πώς το λένε, σκέφτομαι φωναχτά? Μη φανταστείτε ότι έχω καταλήξει σε απόψεις και είναι όλα αποκρισταλωμένα. Μήπως τελικά συζητάς για έναν καθολικό υποχρεωτικό εμβολιασμό και να το τελειώνουμε το παραμύθι και να μην κοιτάμε ομάδα-ομάδα και κοινωνική ομάδα ή, εν πάση περιπτώσει, επαγγελματική ομάδα ξεχωριστά, και να συζητήσουμε περί καθολικού υποχρεωτικού εμβολιασμού, να τελειώνουμε. Και τότε το πράγμα να αλλάξει πολύ σοβαρά σε όλο αυτό το πλάνο της κουβέντας. Για να σας το θέσω απλά, και επειδή από την αρχή είπα ότι μέσα στον καταιγισμό των ειδήσεων καλό είναι που και που να βγάζεις λίγο το κεφάλι απ' έξω, από πάνω από το νερό, να δεις τι γίνεται. Για να σας το θέσω πιο απλά, όλοι εμείς που λέμε ναι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό για την τάδε ομάδα, σιγά σιγά πηγαίνοντας προς τα πίσω, λες τελικά ναι στον υποχρεωτικό εμβολιασμό συνολικά, καθολικά, για τον πληθυσμό. Ιδιαιτέρως δε, εάν έχεις να σε πιέζουν τα νούμερα της πανδημίας. Γιατί αν αυτή την κουβέντα την κάνεις θεωρητικά, ρε παιδί μου, εντάξει, και είναι τα πράγματα όπως ήταν, ας πούμε, τι να σας πω, μετά το Πάσχα που χαλαρώναμε, πριν τη μετάλλαξη Δέλτα, εντάξει, έχει μια συζήτηση να τσακωνόμαστε στα καφενεία, και στα Facebook. Εντάξει, οκ, okay, μια χαρά. Αν έχεις 3.000 και 3.500 κρούσματα κάθε μέρα, η συζήτηση είναι έξω από την πόρτα σου. Χτυπάει την πόρτα σου, δηλαδή δεν έχεις πολλά περιθώρια να συζητήσεις. Έχεις πολλά περιθώρια πάντα να συζητάς γιατί έφτασες στα 3 και στα 3.500 κρούσματα. Και εδώ υπάρχουν όντως κάποιοι αστερίσκοι. Θέλω να σας διαβάσω τις θέσεις των κομμάτων. Τουλάχιστον να πάρουμε μια ιδέα για το τι λένε και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας στο κοινοβούλιο ή, εν πάση περιπτώσει, οι εκπρόσωποι του μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας. Δεν θα πω για τα της κυβέρνησης. Νομίζω οι κυβερνητικές αποφάσεις είναι πλέον γνωστές. Σας είπα, ήρθε η τροπολογία που βάζει και τα ζητήματα, βεβαίως για τους υγειονομικούς και για τα γυροκομεία. Και όλα τα άλλα σας τα λέω τόση ώρα, ότι ανοίγει ένα δρόμο, δείχνει προς μία κατεύθυνση. Και για εκπαιδευτικούς και για μαθητές λυκείου και για μαθητές γυμνασίου. Αλέξης Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνεί, είναι οι δηλώσεις όταν επισκέφθηκε την Θεσσαλονίκη 14 Ιουλίου, πριν από μια εβδομάδα δηλαδή. Συμφωνεί με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στους υγειονομικούς και σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, χωρίς να δίνεται περαιτέρω διευκρίνηση. Τότε δεν είχε αρχίσει ακόμα καλά-καλά η κουβέντα για τον τουρισμό και την εστίαση, γιατί δεν είχε προκύψει το θέμα της Μυκόνου, προφανώς. Αλλά για τους υγειονομικούς και για τα γυροκομεία, προφανώς, η θέση του ήταν θετική για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Κρατήστε το αυτό στην άκρη. Και για λόγους προστασίας των ίδιων των γιατρών και για την προστασία των ασθενών τους, έλεγε, αναφερόμενος στους υγειονομικούς. Ωστόσο, κάθεται διαφωνία με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στον γενικό πληθυσμό. Εδώ πρέπει να βάλουμε ένα όριο, να δεις μέχρι πού συζητάς ομάδα και πότε έχεις φτάσει πια, μήπως έχεις φτάσει χωρίς να το καταλάβεις, στον γενικό πληθυσμό. Θα οδηγήσει, λέει, σε καταστάσεις κοινωνικού αυτοματισμού και κοινωνικού κανιβαλισμού, είπε ο Αλέξης Τσίπρας για το συγκεκριμένο θέμα. Ανέπτυξε μάλιστα και μια συλλογιστική, είναι και σε συνέντευξη στο Ράδιο Θεσσαλονίκη αυτά που σας διαβάζω, ότι όπως έδειξε και η εμπειρία στο Ισραήλ και σε άλλες χώρες, ακόμα και ο εμβολιασμένος πολίτης μπορεί να νοσήσει και να κολλήσει και ο ίδιος και κάποιον άλλο και να μεταδώσει τον ιό. Επομένως είναι επιστημονικά λάθος να του δημιουργείται η αίσθηση ότι μπορεί να είναι χαλαρός και άρα ο διαχωρισμός αυτός σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους ενδεχομένως να είναι επικίνδυνος και για τους ίδιους τους εμβολιασμένους που νιώθουν πια ότι έχω κάνει το εμβόλιο, εντάξει δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά, εγώ δεν παθαίνω τίποτα. Δεν είναι έτσι, αυτό είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή τη λογική δηλαδή έχει κατευθυνθεί και τουλάχιστον μέχρι τα τώρα δεδομένα, ναι, το ξαναλέω, ναι στους εμβολιασμούς ειδικών ομάδων υποχρεωτικά, όχι στον γενικό υποχρεωτικό εμβολιασμό, στον γενικό πληθυσμό. Φόφη γεννηματά, κίνημα αλλαγής. Σε γενικές γραμμές, ναι, στην αρχή ήταν αρνητική, επειδή έψαξα να βρω ένα αρχείο με δηλώσεις της, στην αρχή ήταν αρνητική εφόσον λέει δεν έχουμε, έλεγε τότε, δεν έχουμε την άποψη και των συνταγματολόγων για το αν είναι συνταγματικό το να επιβάλλεις υποχρεωτικό εμβολιασμό. Στην πορεία οι συνταγματολόγοι αλλά και η Επιτροπή Βιοηθικής έδωσαν το πράσινο φως και μετά η Φόφη γεννηματά πήγε ένα βήμα παραπάνω, παραπέρα, και ειδικά για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία που όπως σας είπα η προθεσμία είναι 1η Σεπτέμβρη για να εμβολιαστούν, δηλώνει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα και χωρίς άλλη καθυστέρηση. Όσοι αρνούνται να εμβολιαστούν να μην είναι στην πρώτη γραμμή και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κύριος Μητσοτάκης πηγαίνει αυτή τη συζήτηση για το Σεπτέμβρη και δεν την κάνει από τώρα. Οπότε μέσα σε ένα διάστημα περίπου 3-4 εβδομάδων η κυρία γεννηματά από το όχι πήγε στο ναι εδώ και τώρα, τουλάχιστον για τους υγειονομικούς. Για το υπόλοιπο παρακάτω δεν έχουμε θέση ακόμα, εννοώ για τουριστικά επαγγέλματα και για ενδεχομένως για εκπαιδευτικούς και για μαθητές, τουλάχιστον από την έρευνα που έχω κάνει εγώ στις δηλώσεις και στις ανακοινώσεις του κινήματος αλλαγής. Κρατήστε όμως δύο θετικές ψήφους στο θέμα της υποχρεωτικότητας, τουλάχιστον για τις δύο πρώτες κατηγορίες. Και να σας πω και ένα μυστικό, δεν το λέω για να πάρετε γραμμή από το κόμμα. Ας δουλέψουμε μια φορά ανάποδα το μυαλό μας. Εσύ ρε παιδί μου τώρα ακόμα και εσύ που με ακούς, μπορεί να διαφωνείς μαζί μου ήδη με αυτά που λέω, έχεις την άποψή σου. Κάτσε να δούμε, να τα βάλουμε σε σειρά και εγώ με την ίδια λογική πάω. Αυτό που πιστεύω εγώ που έχω μέσα στο μυαλό μου, έτσι όπως το νιώθω, ταιριάζει, γιατί είναι ένα ζήτημα, δεν είναι τώρα το αριστερά-δεξιά, εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα. Είσαι Πασόκ. Εντάξει, άμα το πει το Πασόκ, τότε είμαι και εγώ υπέρ των. Δεν είναι έτσι. Είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, μα δεν είναι έτσι. Λοιπόν, καλύτερα να ψάχνεις να δεις αν αυτό που πιστεύεις εκφράζεται και από το κόμμα που ψήφισες. Για να δεις αν τα πάτε ακόμα καλά. Με μια τέτοια λογική. Όχι με το να δω τι λέει το κόμμα που ψήφισα για να δω και εγώ τι άποψη θα έχω για τους εμβολιασμούς. Ας δουλέψουμε μια φορά ανάποδα λίγο το μυαλό μας. Δεν είναι κακό. Κομμουνιστικό κόμμα. Όχι στην τροπολογία της κυβέρνησης για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Κάθετο το Κομμουνιστικό κόμμα. Η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο, σας διαβάζω από τον 902, η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο υποστηρίζει ότι εξάντλησε τα μέτρα ενημέρωσης των εργαζομένων στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς και στις μονάδες υγείας πριν φέρει το μέτρο της υποχρεωτικότητας. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι σχεδόν πουθενά δεν έγινε ουσιαστική ενημέρωση με τις παλινοδίες και τις αντιφατικές τοποθετήσεις και μέτρα, αναπαρήγαγε το φόβο, τους ενδιασμούς, τη διστακτικότητα που είναι αναμενόμενο να υπάρξει σε ένα τμήμα του πληθυσμού. άνθρωποι που δεν ανήκουν στους περιθωριακούς του αντιεμβολιασμού, αλλά εκτεθειμένοι στους ανταγωνισμούς των φαρμακευτικών ομήλων, στις αντιφατικές τοποθετήσεις ορισμένων επιστημόνων ανάλογα με τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους, που είναι προσδεδεμένοι και χωρίς ουσιαστική κρατική στήριξή τους. Με αυτά τα δεδομένα, το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει όχι κάθετο στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, ακόμα και στις δύο πρώτες ομάδες, στα γεροκομεία και στα νοσοκομεία. Βέβαια, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα, πράγματι ο εμβολιασμός αυτών των κατηγοριών του προσωπικού είναι αναγκαίος για την προστασία των ίδιων, αλλά κυρίως των ασθενών και των άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Όμως αυτό μικρή σχέση έχει με την αντιμετώπιση και εξάπλωση της πανδημίας. Για παράδειγμα, στα νοσοκομεία καταλήγουν οι μολυσμένοι από τον κορονοϊό, από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, από τους ανεξέλεγκτους τόπους δουλειάς, από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους στους τουρίστες που έχουν ως αποτέλεσμα να εισάγεται άγνωστος αριθμός θετικών κρουσμάτων κλπ. Επίσης, ασκεί πολύ σοβαρή κριτική το Κομμουνιστικό Κόμμα στο ότι δεν διασφαλίζει την επάνωδο του εργαζόμενου το συγκεκριμένο νομοθέτημα μετά την πανδημία. Λέει ότι αυτό είναι μια προσπάθεια να μετατοπιστεί η συζήτηση και να ενισχυθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός, και λέει ότι για οποιαδήποτε συζήτηση υποχρεωτικότητας θα έπρεπε να έχει προηγηθεί ένα δημόσιο καθολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμβολιασμού με όλα τα αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια, με ασφαλείς οδηγίες, με δωρεάν προληπτικό έλεγχο πριν τον εμβολιασμό, με παρακολούθηση των εμβολιασμένων μετά τον εμβολιασμό για τυχόν παρενέργειες κλπ. Οπότε έχουμε δύο ναι στην υποχρεωτικότητα και ένα όχι από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εγώ δεν θα κρίνω τις απόψεις κανενός, εντάξει, τα θέτω όλα στην... Δεν χρειάζεται να πω την άποψή μου επί της κάθε μίας θέσης. Σας τα βάζω στη σειρά. Μεγάλα παιδιά είμαστε όλοι να κρίνουμε. Μέρα 25. Δημόσιο δίκτυο μαζικών δωρεάν τεστ και εμβολιασμών. Και μάλιστα είναι, λέει, μια πρόταση που έχει θέσει το ΜΕΡΑ από τον Μάρτιο του 2020, από πέρυσι, όχι από αυτό τον Μάρτιο, τον προηγούμενο Μάρτιο. Ο κύριος Μητσοτάκης μετέτρεψε τα νοσοκομεία σε εμβολιαστικά κέντρα, παροπλίζοντάς τα ως νοσοκομεία, και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να στρέψει εναντίον του εμβολίου τους διστακτικούς πολίτες, απευθυνόμενος απαξιωτικά στους νέους που προηγουμένως τους έδερναν οι πρέτορες του Χρυσοχοΐδη, δαιμονοποιώντας τους ανεμβολίες τους και τώρα εγκαινιάζοντας πιστοποιητικό υγειονομικών φρονημάτων, έτσι λέει το Green Pass το Μέρα 25. Το Green Pass, λέει, είναι ένα αποφασιστικό βήμα προς τη δυστοπία του μεγάλου αδερφού, γιατί στην ουσία δίνει ένα πιστοποιητικό υγειονομικών φρονημάτων. Αντί να δίνει κίνητρα στους ανεμβολίαστους να εμβολιαστούν, η κυβέρνηση υπονομεύει το ίδιο το εμβολιαστικό της πρόγραμμα, γράφει το Μέρα 25 σε ανακοίνωσή του. Όσον αφορά τα γυροκομεία και τα νοσοκομεία, όπου είναι εξορισμού χώροι συγκέντρωσης ευάλωτων ανθρώπων, το Μέρα 25 προτείνει καθολικό εμβολιασμό του προσωπικού, με αναστολή καθηκόντων, αλλά όχι βέβαια απόλυση, όσων εκπεπιθήσεως αρνούνται να εμβολιαστούν, αλλά και εβδομαδιαία τεστ όλου του προσωπικού στο πλαίσιο αυτού του δημόσιου δικτύου μαζικών δωρεάν τεστ και εμβολιασμών που προτείνει το Μέρα 25. Οπότε βάλτε τρία ναι στην υποχρεωτικότητα τουλάχιστον για τα νοσοκομεία, με πολλούς αστερίσκους εδώ και εδώ από το Μέρα 25 για την πορεία όλου του προγράμματος. διαφορά που βάζει το Μέρα 25, διαβάζω λίγο πιο αναλυτικά, είναι ότι αν είχες ένα μαζικό δίκτυο, θα μπορούσες να καταγράφεις, ακόμα και με ηλεκτρονική εφαρμογή, τα αρνητικά τεστ, και όποιος σε αυτή την εβδομάδα που ισχύει το αρνητικό τεστ έχει το τεστ, να μπορεί να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένους πολυσύχναστους χώρους. Αντίθετα, λέει, το εμβολιαστικό διαβατήριο, το Green Pass του κυρίου Μητσοτάκη, λέει στους εμβολιασμένους φορείς του COVID να μην ελεγχθούν ξανά ποτέ, αλλά να κυκλοφορούν ελεύθερα χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι φορείς. Γιατί αν έχεις κάνει το εμβόλιο, δεν σημαίνει ότι δεν θα ξανανοσήσεις. Και άρα, αν έχεις το Green Pass για πάντα, τέλειωσες και κυκλοφορείς. Είναι, μοιάζει λίγο με αυτό που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο Τσίπρας, ότι ενδεχομένως και οι εμβολιασμένοι να νοσήσουν, όπως έγινε και στο Ισραήλ, και άρα του δίνεις μια ψεύτικη, μια απατηλή εικόνα χαλαρότητας, ότι από εδώ και πέρα μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Περίπου το ίδιο πράγμα τονίζει και το Μέρα 25. Τώρα μην με βάλετε να σας διαβάσω για το Βελόπουλο. Άντε εντάξει, να είμαι δίκαιος και με βάση τις δημοκρατικές μου αρχές κάποιος εκπροσωπεί και αυτός, κυρίως τους αντιεμβολιαστές. Δεν είναι ελεγμένα τα εμβόλια, είναι αμφιβόλου ποιότητας. Είναι ο μόνος που έχει πάει, τουλάχιστον στις δημόσιες ανακοινώσεις του, γιατί προφανώς προβλέπει, κρατήστε το αυτό, να του το αναγνωρίσουμε, βέβαια με τη δική του λογική. Είναι ο μόνος που έχει πάει ήδη στο θέμα των σχολείων. Μην τολμήσετε να κάνετε το χειρότερο απ' όλα, να επιβάλλετε στα σχολεία εμβόλια, είπε. Και ήδη έχει ανοίξει, έστω και από εκεί, έστω και από αυτή την πλευρά, η συζήτηση. Κρατήστε το και αυτό στην άκρη. Και ναι, προφανώς, σαφώς, ξεκάθαρα, έτσι νομίζω δεν χρειάζεται, ένα δεύτερο όχι στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, αν καταλαβαίνω καλά, και στις ομάδες των υγειονομικών και των εργαζόμενων στα γυροκομεία. Λοιπόν, αυτά, μέχρι εδώ. Μια τελεία σήμερα. Σκέψεις φωναχτές ήταν αυτές. Γιατί η συζήτηση θα έρθει και για το θέμα των σχολείων στην πορεία. Και θα πρέπει όλοι τουλάχιστον, εντάξει δεν είναι κακό να αλλάζεις θέση, αλλά καλό είναι να προσπαθείς και να έχεις μια συνέπεια σε όλη αυτή τη διαδρομή. Οπότε σας είπα τις δικές μου σκέψεις, σας είπα τι λένε και τα κόμματα. Ο καθένας τώρα, ξέρω εγώ, ξαναλέω, μεγάλα παιδιά είμαστε, ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του, κρίνει, σχηματίζει την εικόνα του. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο, την ίδια ακριβώς ώρα. Να προσέχετε εκεί έξω. Spell.